اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان معجزہ حضور کو عطا فرمایا کہ آپ شب معراج مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ہوتے ہوئے اور آسمانوں پر طبقاً ان طبق ساتوں آسمان سدرا عرش اعلی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے فرمایا. یہ معجزہ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے عطا فرمایا. صاحب قصیدہ بردہ شریف نے یہ موقف اختیار کیا. تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں، بعضوں نے شمار کیا اور بعضوں نے ان گنت بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار. اس لیے کہ برہان من ربکم جب آپ کو فرما دیا گیا، یعنی یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو کچھ تعداد میں معجزے لے کر آتے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. تو صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حضور کو معجزات عطا ہوئے دو کے علاوہ، تمام وہ معجزات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے لائق نہیں. یعنی وہ جو معجزات حضور نے دکھائے یا آپ سے صادر ہوئے، حضور علیہ السلام کا مقام اس سے بھی کہیں بلند. مثلا ہاتھ سے چشمے کا جاری ہو جانا یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن مقام مصطفیٰ اس سے بھی بلند. درختوں کا کلام کرنا معجزہ ہے، لیکن حضور کا مقام اس سے بھی بلند. اسی طرح پتھروں کا کلام کرنا بھی معجزہ ہے، مگر حضور کا مقام اس سے بھی بلند. فرماتے دو باتیں ایسی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید حضور کو عطا فرمایا، اور ایک دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج کا معجزہ حضور کو عطا فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. معجزے دو باتیں ایسی ہیں جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کے لائق، اور دیگر جتنے معجزات ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام معجزات سے مقام مصطفیٰ علیہ السلام اس سے بھی کہیں بلند ہے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب دیکھیے کہ پوری دنیا اور کائنات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چیدہ چیدہ افراد، اور اللہ تبارک و تعالی نے قوم کی ہدایت کے لیے انہیں بھیجا جن کی تعداد 124,000 کم و بیش بیان کی جاتی. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا نہیں فرمایا یا یہ مقام ان کا نہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرماتا. صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شرف سے مشرف فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے یہ آج بات مجھے بیان کرنی. میں گفتگو یہاں سے کرتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی، اگرچہ وہ اتنی معروف ہے کہ بے شمار مواقع پر آپ نے سنی، لیکن اس کے ہم مرادی معنی اور ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک قلیل حصے میں، بہت ہی رات کا قلیل حصہ تھا. فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اس رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اور بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، چونکہ مسجد اقصا کے بعد بھی حضور کا سفر جاری رہا، لہذا متاخرین میں سے کسی نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب، اس لیے کہ اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا سفر رہا. بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، کس لیے لے گئے؟ لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہ ہو السمیع البصیر، اس کے بھی علماء نے دو ترجمے آسان کیے، ایک تو یہ ہے کہ انہ ہو السمیع البصیر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جنہوں نے معراج جسمانی پر دلالت کی اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ ہو السمیع البصیر کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالی کی دیدار کے کرنے والے ہیں۔ امت میں، یعنی یوں سمجھیں کہ اہل سنت و جماعت اور دیگر طبقوں، روز اول ہی سے اس میں سخت اختلاف چلا آ رہا کہ معراج جب حضور کو ہوئی تو وہ کیسی ہوئی۔ مثلا ہم چند باتیں عرض کر کے کہ عقیدہ اس میں کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ مرزائی اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی کو اس زمین سے وابستہ رکھا ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی زمین کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جائے، یہ ان کے نزدیک ممکن ہی نہیں۔ تو شب معراج اس آیت کا کیا معنی ہوا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اسے بیان کر دیا، وہ صاف اس کا انکار کرتے۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے جس کو چکڑال بھی کہتے، عام طریقے سے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے، یعنی اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے قرآن کی اب کوئی ہدایت کی کتاب ہی نہیں، حدیث فقہ ان پر اجماع امت قیاس ان پر ان کا بالکل بھی ایمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں خالی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہماری ہدایت کو کافی، اس کے بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں جن کا نام تھا سر سید احمد خان علی گڑھی، ان کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی معراج النبی کا صاف انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بس ایک بات پر غور کر لیا جائے کہ جیسے ہم اور آپ سوتے ہیں اور ہماری روح ہم سے نکل جاتی، جس کو سیلانی کہا جاتا، حضور علیہ السلام کی روح ان کے بدن سے نکلی، حضور جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں رہے اور روح کو تمام جگہ سیر کرا کر پھر حضور کے جسم میں لوٹا دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری روح اگر مکمل ہمارے بدن سے نکل جائے ہم پہ موت واقع ہو جاتی ہے، اور حضور کی روح آپ کے بدن سے نکالنے کے بعد جب اسے سیر کرائی گئی تو حضور علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی۔ یہ ان کے نزدیک اور بھی ان کے دلائل ہیں جن کی یہاں ضرورت نہیں۔ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کاروائی صرف خواب کی ہے، خواب کی کاروائی، اور بس حضور نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر لوگوں سے بیان کر دیا، نہ یہ ہوا کہ حضور اس دنیا سے کہیں تشریف لے گئے جسم اور جسمانیت کے ساتھ، مکہ سے گئے ہوں مسجد اقصا، پھر آسمانوں پر گئے اور اس کے بعد سدرہ یا عرش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، ان کے نزدیک یہ تمام تر کاروائی جو ہے وہ بالکل لگ۔ پھر یہ کہا جائے فکانا کا با قوسنی او ادنا فاوہا الا عبدہ ما اوہا، کہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فاوہا الا عبدہ ما اوہا، پھر جو چاہا اس نے وہی کی۔ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو علیہ السلام نے حضرت جبریل سے منقع کیا اور پھر جبریل علیہ السلام و سلام نے حضور علیہ السلام پر وحی فرمائی، اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں۔ یہ ان کا یہاں سے ان کی رخصت ہو گئی۔ متقدمین میں سے پرانے اکابر حضرات جو ہیں ان نے اس میں لے دے رہی کہ ایک اس میں طبقہ یہ ہے، کہتے ہیں معراج تو حضور کو ہوئی اور جسمانی ہوئی، لیکن معراج جب جسمانی ہوئی تو قرآن مجید میں ذکر موجود ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وقت حضور کو معراج جو ہے وہ خالی مسجد اقصی تک ہوئی، آپ وہاں گئے اور وہیں سے واپس آ گئے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی مایا ناز کتاب مدارج النبوت میں یہ کلام کیا کہ یہ تو مختلف طبقے کے کلام، اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں سو رہے تھے، یا حتیم میں تھے، ام حانی کے مکان میں تھے، یا حرم شریف میں تھے، جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر حضور کو براق پر سوار کیا، کرانے کے بعد آپ مسجد اقصی لے گئے، جسم اور جسمانیت کے ساتھ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی، اور جسم اور جسمانیت کے ساتھ براق پر جلوہ گر ہوئے، آسمانوں کو رونتے ہوئے ساتوں آسمان پر گئے، بیت المامور گئے، سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سدرہ گئے، سدرہ پر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا تاکہ وہ کہیں کہ میں تو تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، اور عرش پر گئے، لامکہ گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دو مرتبے کیا، ایک پیشانی کی آنکھوں سے کیا اور ایک دل کی آنکھوں سے کیا. اس کے دلائے رویت باری تعالیٰ پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو فتویٰ ہے دلائل وہاں موجود ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. اس کے دلائل کتاب و شفا کی شرح علامہ شہاب الدین خفاجی میں دیکھ، ملا علی قاری کی شرح میں دیکھیے، مدارج نبوہ شیخ محقق جو ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی طریقے سے ابن کثیر کہ جس کو سارے حضرات اپنا مفسر مانتے ہیں، ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، اسی آیت کے تحت ہم ملاحظہ فرما لیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ پر ابن کثیر نے تقریباً 20-22 صحابہ کرام کے اسماء گرامی نقل کیے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی، اور یہی پوری امت کا عزیزان گرامی عقیدہ ہے. یہ ایک عقیدے کی بات یہ آپ نے سمجھ لی. اب آئیے وقت کے گویا تنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ صرف اور صرف پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور کسی نبی کو یہ معجزہ نہیں دیا، یعنی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی دیدار سے مشرف ہوا ہو. عزیزان گرامی اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے، یہ سب کے سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہیں. جیسا کہ محی الدین ابن عربی نے کلام فرمایا کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالی کی کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اور حضور غوث اعظم بھی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں، یعنی میں ان کا مظہر ہوں. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا ملا؟ لن ترن، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. انہیں کیوں ارشاد فرما دیا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے؟ تو اب میں آپ سے عرض کروں، ہوا تھا مسئلہ یہ ہوا، ہر نبی جو اللہ کی صفت کا مظہر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر ہیں، مگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہوں تو تیری صفت کا مظہر، مگر میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا لم ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں وہ معزز گروہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ناز اور ان کی شان کے مطابق ان سے کلام فرماتا ہے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دیا لم ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انہوں نے اصرار کیا، نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کریم نے فرما اچھا تم اس پہاڑ پر جلوہ گر یا کھڑے رہو. رب کریم کی ایک تجلی سامنے پہاڑ پر جب پڑی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر جلوہ گر ہو گئے، نہیں دیکھ پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار اور اس کی نور کی ایک جھلک جو سامنے پہاڑ پر پڑی، پہاڑ کو جل کر کے خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تجلی کو بھی نہیں دیکھ پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ وجہ صرف یہ کہ وہ صفت کے مظہر تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری کسی صفت کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب کریم ہرگز منع نہیں فرماتا۔ ہم اس کی دو مثالیں دیتے کہ جب کسی نبی نے اللہ تبارک و تعالی کی کسی ذات کے کسی صفت کو دیکھنا چاہا، رب کریم نے اس کا اظہار فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم سے یہ التجا کی، یہ سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، اجمال ہم عرض کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مارتا اور جلاتا کہتے ہیں۔ چلیے مارنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، لیکن یہ کہ تو جلاتا کیسے ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ کہا کہ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے جب اپنے خلیل کا یہ مطالبہ انہوں نے جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان یوں کیا، اور یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ابراہیم ہماری تم دونوں صفت حیات اور ممات ہم کیسے عطا فرماتے، کہ تم دیکھنا چاہتے ہو، کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے، ہم کیسے مارتے کیسے جلاتے، کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں کہ بڑے کا کلام بھی بڑا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا مجھے یقین تو ہے مگر ذرا دل کی تسلی کے لیے بتا دے تو کیسے مارتا جلاتا، مرنے کے بعد تو کیسے دوبارہ اس کے بدن میں روح ڈال کر اور اس کو تو زندہ کرتا، میں تو اپنی دل کی تسلی کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا جلاتا ہے، ایمان تو ہے صرف میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے شاید اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتاتی ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم سے کہا مولا تو کیسے جلاتا ہے، رب نے فرما کیا یقین نہیں رکھتے، کہا یقین تو رکھتا ہوں، دل کی تسلی کے لیے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے ہم جتنے اہل سنت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچپن سے ہم سنتے چلے آئے اور آج بھی علماء سے ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مردوں کو جلایا کرتے تھے، حضور کی ذات تو بہت بڑی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھی حضور پیشوا، وہ بھی مردوں کو جلایا کرتے، آپ نے سنا کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے اور وہ زندہ ہوتا وہ اڑ جایا کرتا اور مردے کو بھی جلا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم نے جیسے فرمایا میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مردوں کو جلانا بھی ثابت ہے۔ امام شتنونی کی بہجت الاسرار پڑھیے، پھر بہجت الاسرار پر جو اعتراض کیے گئے اس کا امام شتنونی جواب دیا کہ تم غوث اعظم کی کرامتوں کا انکار کرتے ہو، بھائی زیادہ سے زیادہ یہی تو بات ہے، سب سے بڑی بات انکار کی کہ مردوں کو جلایا کرتے، اور مردوں کو حضور غوث اعظم نے جلایا اور اس پر انہوں نے جو دلائل دیے وہ الگ، لیکن یہاں معاملہ کیا تھا کہ رب کریم نے فرما کیا یقین نہیں رکھتے، کہا یقین رکھتا ہوں دل کی تسلی کے لیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں التجا کی اور وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، تو یہ احمد رضا کا دل جو ہے یہ اس فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ آپ مردوں کو کیسے جلایا کرتے تھے۔ کیا پیاری بات کہہ گئی، میں تو کہوں گا بڑا الہامی شعر، تو کہتے اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں، یا رسول اللہ ایک اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کر احمد رضا کے دل کو ذرا زندہ کر کے بتا دیں کہ میں مردوں کو اس طریقے سے جلایا کرتا تھا، اب کیا ہوگا، میری آنکھ بھی دیکھ لے کہ آپ نے مردوں کو کیسے جلایا اور اسی میں احمد رضا کے دل کو بھی حیات مل جائے۔ دل کو بھی حیات ہے اور اس کو دوام مل جائے. اب آپ کی سمجھ میں آئے گا دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں احمد رضا کے دل کو ایک ٹھوکر لگا کر آپ بتا دیں کہ میں اس طریقے سے مردوں کو جلاتا ہوں. بات کہیں طویل نہ ہو جائے. رب کریم نے فرمایا اچھا اب تم دل کی تسلی چاہتے ہو تو اب سنیے. فرمایا چار پرندے لے لو, ان کو اپنے سے بہلا لو, یعنی بہلانے کا مطلب ہلا لو. جیسے گھر کے پالتو پرندے جو ہیں آپ نے دیکھا کہ جب آدمی اسے پالنے لگ جائے وہ اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں, وہ کھانا کھانے لگ جائے وہ قریب آ جاتے ہیں, وہ بلائے تو اس کے پاس آ جاتے ہیں, جبکہ کسی نئے آدمی کے پاس نہیں آتے. پرندے تو فوراً اڑ کر کے اور بھاگ جاتے ہیں. کہا یہ لے لو انہیں پال لو اپنے سے ہلا لو. ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لے لیے. پرندے کیا تھے ہم اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے. چار پرندے لے لیے اپنے سے بہلا لیا. اب مولا کیا کیا جائے؟ فرما ان سب کو ذبح کرو. جی سب ذبح ہو گئے. ذبح ہونے فرما اس کا قیمہ بنا دو, ان سب کی بوٹیاں بنا دو. چلیے بوٹیاں بن گئیں. فرما اس کو آپس میں ملا دو. سارے قیمے کو آپس میں ملا دیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ فرما یہ سارے چاروں پرندے کی بوٹی اور قیمہ سب آپس میں ملا کر کے سامنے پہاڑ پر رکھ دو. جی سامنے پہاڑ پر رکھ دیا. فرما ان کے سر تم اپنے پاس رکھ لو. چاروں پرندوں کے سر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے. میرے مولا اب کیا ہوگا؟ بوٹیاں اور ان کا قیمہ باہمی آپس ملا کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرتا. یہ کمال ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نگاہ اور ان کے دل کی تسلی کے لیے بتانا چاہتا. یہ بھی فرما دیتا کہ سب کی بوٹیاں الگ الگ رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مہر کے دم کبوتر کے لگ جا, کبوتر کی جو ہے وہ مور کے لگ جا, کوے کا دم جو کسی اور کے لگ جا اور کوے کے دم مور کے لگ جا. الگ الگ رکھنا ساری بوٹیاں. فرمانی سب کو ملا. ملانے کے بعد اب کیا کروں مولا؟ فرما ہاتھ میں سر لو. ہاتھ میں سر لے کر کیا کیا جائے؟ فرما جس پرندے کا نام لے کر تم بلاؤ گے دیکھو وہ دوڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا. تفصیل ملاحظہ فرمائیے. بڑا ایمان کو تازہ کرنے والی اللہ اللہ بوٹیاں بنا کر سامنے رکھ دی. اور سامنے رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مور کا سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا چلو بھائی مور حاضر ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہ کہنا تھا کہ بوٹیوں میں سے مور کی گوشت کی بوٹیاں اس کا قیمہ الگ نکلا. نکلنے کے بعد سب جو گیا اس پر بھی آ گئے اور اس میں ایسی حیات کی اڑتا ہوا آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لیا اور سر اس کے بدن سے جڑ گیا اور بادلوں پر پرواز کر گیا. اب فرما چلو کبوتر کہاں ہے؟ چلیے صاحب کبوتر کی بوٹیاں سب میں سے نکلی, پورا جسم بنا, نہایت ہی اپنے بال اور گوشت سے مرتا ہو کر اڑتا ہوا آیا زندہ. اور آنے کے بعد میں اپنا سر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آسمان پر پرواز کر گیا. ہر ایک پرندے کی بوٹیاں جسم بن کر آتی گئیں اور اپنے سر کو لے کر آسمان پر بلند کر دی گئیں. فرما ابراہیم اب ہو گئی دل کو تسلی کہ ہم کیسے جلاتے ہیں. دیکھا ہم اس طریقے سے جلاتے ہیں. اب ہمیں اور آپ کو ہدایت یہ کر دی گئی کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ. جب کوئی آدمی اسلام قبول کرے تو اس سے عالم یہ پڑھواتا بولو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں نے زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے. اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تو رب کریم نے یہ نقشہ دنیا میں دکھا دیا کہ ہم دیکھو اس طریقے سے مرے ہوئے کو زندگی عطا فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا. ایک بات مجھے اور کہنے دیجئے کہ اس میں ایک عقیدے کی بات اور وہ بھی ذہن میں مستحکم ہو جائے. یہ تو آپ سن چکے اس کو قرآن شاہد کہ مرے ہوئے پرندے کی بوٹیوں سے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور بلانے کے بعد وہ آئے اپنا سر لے کر آسمان پر پرواز کر گئے. ایک نظریہ لوگوں میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. کیا سمجھے آپ؟ اگر تم نے کہیں یا رسول اللہ کہہ دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی تمہارا ایمان رہا کہ حضور ہماری اس صدا کو سنتے ہیں, لیجیے ایمان سے گئے. ہاں اب ایماندار نہیں رہو اس لیے کہ تم نے عقیدہ رکھ لیا کہ نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے اور تمہاری بات سنتے ہیں. بتاؤ تم ہزاروں میل دور اور حضور علیہ السلام تمہاری بات کیسے سنیں؟ آپ تو سنے الموتا کہ مرا ہوا کوئی آدمی بھی کلام نہیں سنتا. لیجئے صاحب اب فتویٰ جو ہے یہ بچے کو ایک طرف کر دو بھائی پیچھے یہ پوری اس میں ایک طرف بٹھا دو کہیں جس کا بھی بچہ. اب لیجئے صاحب یہ فتویٰ جناب چلتے چلتے چلتے چلتے اب نیچے آیا تو اس میں یہ ہوا کسی نبی کو نہ پکارا جا. پھر اس فتوے نے اور جناب ترقی کی, ان کا غوث اعظم کو پکارنا بھی شرک, بزرگان دین کو پکارنا بھی شرک. پھر اس نے اور ترقی کی, اس میں ترقی یہ ہو گئی کہ جناب اولیاء اعظم کے قبر پر جانا بھی شرک, اس لیے کہ وہ سنتے ہی نہیں. تو پھر تم کیا اپنی فریاد ان کے دربار میں کرتے ہو؟ اس طریقے سے مسلمانوں کو بڑی آسانی سے برغلا کر قوم اپنی جماعت کو جناب بڑھا رہی ہے اور اس بنیادی عقیدے سے لوگوں کا انحراف کر رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے ذرا دو ایک باتیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا جنگ بدر میں جب ہوئی, سارے کفار مشرکین کی لاشیں پھیلی ہوئی ہیں اور حضور نے پہلے بتا دیا یہاں یہ کافر ہوگا, یہاں یہ کافر, یہاں یہ کافر, یہاں یہ کافر. اور جب گئے صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی کوئی ایک نشانہ بھی مصطفیٰ کا پتا نہیں ہوگا, سب کافر وہاں مرے پڑے ہوئے تھے. اب حضور نے مخاطب کر کے کہا کرو چکھا تم نے مزہ, اب بتاؤ جو تمہارے لات و عزا نے تم سے وعدے کیے وہ وعدہ پورا ہوا, جب میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا. ایک صحابی نے کہا حضور یہ مرغوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں, یہ تو مرے ہوئے, کیا یہ سنتے ہیں؟ فرما یہ تم سے زیادہ سنتے, فرما یہ تم سے زیادہ سنتے. بات اس بات قبر مشکات شریف اٹھائی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث, حضور علیہ السلام قبرستان کے قریب سے گزرے, قبرستان والے کو مخاطب کر فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو. اور یہ بھی فرما اسی باب میں موجود ہے کہ اگر تم قبرستان جاؤ اور میت کو اگر سلام کرو, یہ میت تمہارے سلام کو سنتی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتی, جواب بھی دیتی تمہارے سلام کا. اللہ اکبر. اب یہ دلائل تو بہت زیادہ ہیں کہ اگر سنے موتا پر اگر کلام کیا جائے بہت طویل ہوگا, کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا فتاوی رضویہ میں خاص اسی عنوان پر ایک بڑا مبسوط رسالہ, اس کا مطالعہ کیجئے. میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ, حضور تو نہیں سنتے, غریب نواز بھی نہیں سنتے, غوثیان نہیں سنتے, اور یہاں رب کریم فرماتا کہ ان مردہ پرندوں کو ابراہیم تم پکارو یہ تمہاری پکار سنیں گے اور اس کے بعد اڑتے ہوئے آئیں گے. ارے مردہ پرندہ سن رہا ہے اور مصطفیٰ نہیں سن رہے, بتائیے غور کیجئے یہ کس قدر کمزور عقیدہ. میں کہوں یہ عقیدہ پارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور, مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور. ارے مور کوا یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا کو سن کر اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے سر کو لے کر آسمان پر پرواز کر رہے ہیں, تو خاصان خدا کا عالم کیا ہوگا, جو اللہ کے نیک بندے ان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے صاحب دلائل خیرہ شریف نے یہ حدیث نقل فرمائی, فرمایا جتنا مجھ پر درود پڑھنے والے یہ سب درود مجھ پر پیش کیے جاتے, مگر سنو اہل محبت کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا. اور اہل محبت, اہل محبت کا ترجمہ اس دور میں اہل سنت ہے, یاد رکھیے اہل محبت کا ترجمہ اس دور میں اہل سنت ہے. میں کہنا کیا چاہتا تھا کہیں وہ بات نہ رہ جائے, وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں, کہ تو جلاتا کیسے؟ فرما دیکھ لو ہم اس طریقے سے جلاتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے. دوسرا واقعہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآن میں, یہ بھی قرآن مجید میں اجمالاً موجود ہے. اگرچہ بعضوں نے کہا کہ حضرت عزیر نہیں کوئی اور شخص ہے, لیکن ہماری نظر کے مطابق اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر کا واقعہ. حضرت عزیر ایک وادی سے گزرے, ایک قبرستان سے جب گزرے, آج ہم بھی کسی قبرستان سے گزریں تو ہمیں یہ نصیحت پکڑنی چاہیے, یہ دیکھو کیسے کیسے لوگ جب اس زمین پر تھے تو ان کے کروں پر کا عالم کیا تھا, لوگ کس طریقے سے ان سے دبتے اور ڈرتے اور کس طریقے سے ان کی دہشت اور وحشت, اور آج بھی یاروں مددگار قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی اپنی موت یاد کرنا چاہیے. اور اللہ اکبر, جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے, خوف الہی اپنے دلوں میں سما لو, خوف الہی اپنے دلوں میں راسخ کر لو تاکہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر کے مرو. ہمیں بھی تعجب ہوگا کہ یہ کھنڈرات اور یہ قیامت میں اٹھائے جائیں, یعنی آدمی تعجب کرتا لیکن ایسا نہیں کہ اسے اٹھانے پر شک ہو، اس کا تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر حضرت عزیر وہ تو اللہ کے نبی، انہوں نے جب کھنڈرات دیکھے اللہ تعالیٰ کیا تو انہیں زندہ کرے گا، جنہیں سینکڑوں برس ہو گئے کیا تو انہیں زندہ کرے، یعنی یہ نہیں کہ شک یا رش دیا ہو، وہ ایسے لوگ زندہ ہوں گے. رب کریم نے ان کو دکھانے کے لیے کیا دیا، وہ خچر پر سوار تھے اور کچھ ان کے ساتھ اپنا توشہ بھی تھا جس میں تر و تازہ بالکل انگور بھی تھے. رب کریم نے حضرت عزیر پر 100 سال موت نافذ کر دی، 100 سال. ان کے خچر پر بھی 100 سال گزر گئے، ان کے کھانے پر بھی 100 سال گزر گئے، اور حضرت عزیر پر بھی 100 برس گویا وہ لقمہ اجل ہو گئے. اب سنیے، رب کریم اپنے بندے حضرت عزیر کو دکھانا چاہتا کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت عزیر کو زندہ کیا اللہ کے نبی، یہ زندہ ہوئے، انہوں نے ادھر ادھر اپنے موسم اور معاملات کو دیکھا. رب کریم نے فرمایا عزیر کئے برس تم یہاں ٹھہرے، کتنے برس رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا مولا میں 1 دن یا 5 دن یہاں رکا. فرما نہیں، 1 دن یا دن کا بعد کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے نہیں رکے، تم تو یہاں 100 برس ٹھہرے. 100 برس! انہیں بڑے تعجب سے کہا 100 برس ٹھہرا؟ فرما اپنے خچر کو دیکھو. اب جب انہوں نے خچر کو دیکھا، خچر کے مرنے کے بعد اس کا گوشت پوش ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں ایک جگہ بکھری پڑی ہوئی تھی. اور دیکھا 100 برس گزر گئے، کب واقعی 100 برس گزر گئے. پھر اس کے بعد فرما ذرا اپنے کام کی طرف دیکھ، جو تمہارا توشہ اس کی طرف دیکھو. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کہ جو توشہ ان کے ساتھ تھا وہ تو 1 دن یا چند گھنٹوں میں بدبو آ جاتی، انگور جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کے بعد سڑ جاتا، مگر انہوں نے جب انگور توشے کو دیکھا آپ حیران ہوں گے، بالکل تر و تازہ توشہ ان کا، تر و تازہ انگور کا ہوشہ بالکل تر و تازہ. اب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا دیکھا تم 100 برس ٹھہرے یا نہیں؟ بالکل 100 برس میں یہاں ٹھہرا. اب فرما دیکھو ہم کیسے جلاتے ہیں. رب کریم کا حکم آیا، خچر کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ آ کر کے پیوست ہو گئی. پھر اللہ کا حکم آیا، اس پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. پھر اللہ کا حکم آیا اور اس پر کھال چڑھ گئی. کھال چڑھنے کے بعد آپ کا خچر ہن ہناتا ہوا کھڑا ہو گیا. کہا دیکھا عزیر ہم اس طریقے سے زندہ کرتے، مرنے کے بعد بندے کو اللہ اللہ، ان کے دل کو بھی تسلی ہو گئی. ایک بات تشنا رہ گئی، وہ یہ کہ آپ تو کہتے نبی کو ہر بات کا علم ہوتا اور ان پر 100 برس گزر گئے، اور یہ کہتے میں تو 5 دن رہا، 1 دن رہا یا چند گھنٹے رہا، تو کیا ان کو معلوم نہیں کہ میں 100 برس رہا؟ اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ 100 برس تو عزیر علیہ السلام پر گزرے، مگر یہ 100 برس حضرت عزیر پر ایسے گزرے جیسے چند گھنٹے ہوتے، ان کو ایسا معلوم ہوا جیسے چند گھنٹے ہوتے. لہذا علماء فرماتے انہوں نے وہ بات کہی جو ان پر بیتی، کیا سمجھے آپ، وہ بات کہی جو ان پر بیتی. اور رب کریم نے فرما تم 100 برس ٹھہرے، اور علماء نے بڑی پیاری تکلیف کی ہے، فرمایا عزیر میں جو تم سے کہتا ہوں کہ تم 100 برس ٹھہرے، اس کی دلیل یہ خچر ہے، ساری ہڈی گوشت کو پھیلا ہوا، اور تم جو کہتے ہو چند گھنٹے ٹھہرے تو تمہاری دلیل یہ توشہ ہے کہ انگور بالکل تر و تازہ، توشہ تمہارا بالکل تر و تازہ. اب آئیے حدیث سے اس معاملے میں حجت. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کسے کہتے ہیں؟ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرما میرے غلاموں پر جو میرے دامن سے وابستہ، جو میرے سچے غلام ہیں، 50,000 سال کا دن میرے غلاموں کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر کی جو 4 رکعتیں ہیں گرمی کی 2 رکعتیں. گرمی کے موسم میں اگر آپ پڑھیں تو تھوڑ 2 ٹھنڈی رکعتوں کے برابر. مجھے بتائیے کہ 2 رکعتیں آپ کتنے وقت میں پڑھیں گے؟ 2 منٹ، 4 منٹ. 50,000 سال کا دن مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے صرف 2-4 منٹ کا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے تو 50,000 سال، مگر رب کریم نے 50,000 سال کو سمیٹ کر مصطفیٰ کے غلاموں کے حق میں آسانی کے لیے اتنا بنا دیا جیسے عصر کی 2 رکعتیں ہیں. یہ اللہ کا کرم دیکھیے، پیارے مصطفیٰ کا صدقہ دیکھیے. آج بھی ہم دیکھیں یہ تو دو چار منٹ تو اطمینان سے نماز پڑھنے والے کے لیے ہیں. ہم تو اکثر کہتے ہیں آج تو چار رکعتیں ایک ہی منٹ میں ہو جاتی. ارے یہ کیسی نماز پڑھ رہے، بالکل 61, 62, 63 ابھی سجدے میں گئی، ابھی اٹھے، ابھی رکو میں گئی، ابھی اٹھے، یہ کیا معاملہ. تو ہمیں نوجوان جواب دیتا، مولانا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں دیکھا آپ نے رمضان میں ہر آدمی ادھر بھاگتا ہے کہ جہاں کا حافظ 15 منٹ میں تراویح ختم کر دے، 20 منٹ میں ختم کر دے، وہ اس نماز کی بات نہیں کر رہے. اتنی نان سے لے کر اب 2 رکعت یعنی 4 رکعت پڑھے، 6-8 منٹ میں پوری ہو جائیں، پورا 50,000 سال یہ مسلمانوں پر ایسا محدود کر کے مصطفیٰ کے سبقے میں گزارا جائے گا کہ گویا جیسے 2-4 منٹ کا وقت ہو. اگر رب نے 100 برس 1 گھنٹے کی مقدار حضرت عزیر پر گزار دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. لیکن بتا دیا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے زندہ کرتے ہیں. حاصل کلام یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو نہیں دکھایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تجھے نہیں تیری صفت کو دیکھنا چاہتا ہوں. صفت دکھا دی کہ ہم کس طریقے سے دلاتے. عزیر علیہ السلام یہ نہ کہا میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ میں تیری صفت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح دلاتا. انہیں بھی دکھا دیا، موسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا. بات یہاں آ کر کے رکی، اے گروہ انبیاء تم سب میری صفت کے مظہر ہو، ارے میری ذات کو تو وہ دیکھے گا جو ذات کا مظہر ہو. اور اللہ کی ذات کا مظہر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور ان میں وہ خوبی رب کریم نے رکھ دی، وہ سارا معجزہ، وہ ساری حکمتیں رکھ دی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ایسے مظہر کہ حدیث شریف میں من رانی تذرا تھا، جس نے مجھے دیکھا بس تحقیق اس نے خدا کو دیکھا. یوں کہیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان حضور کی ذات ایک آئینہ ہے. حضور کو دیکھنے والا ایسا جیسا اس نے حق کو دیکھا، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا. تو حضور کو اس لیے دیدار ہوا کہ سارے نبی صفات کے مظہر ہیں اور پیارے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر. تو میں ذات تو اسے دکھاؤں گا کہ جو ذات کا مظہر ہو، اور پیارے مصطفیٰ اللہ کی صفات کے بھی مظہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. اس لیے رب کریم نے اپنی ذات سوائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کو نہیں دکھائی. اور یہ بات آخر ذہن میں رہی ہے، اگر ہم سچے پکے حضور کے غلام رہے اور مرتے دم تک حضور کے دامن سے وابستہ رہے تو کل قیامت میں جنت، ارے نہیں یہ تو کوئی انعام نہیں، جنت کے برا یہ پھل، یہ میوے، یہ انگور، یہ تربوز، یہ سیب، یہ تو کوئی نعمت نہیں. کل جنت میں سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کو جو عطا ہوگی وہ مصطفیٰ کے غلام میں اللہ کا دیدار، حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. وما علینا الا البلاغ.